program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Chinach rozpoczęto produkcję leku, który może pomóc w walce z koronawirusem. Do południa trzeba uważać na silny wiatr. Za chwilę powiemy, gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW. Przyczyną pożaru w warszawskiej elektrowni Siekierki była awaria w rozdzielni. Ogień został już opanowany. W chińskiej prowincji Choijiang rozpoczęto produkcję leku, który, jak podały władze, potencjalnie może być skuteczny w walce z nowym koronawirusem. Medykament jest przygotowany na bazie innego leku, który stworzyli japońscy naukowcy. Był on skuteczny w walce m.in. z grypą typu A i B, z ebolą oraz z grupą wirusów, do których należy również koronawirus. Jak czytamy w komunikacie, preparat otrzymał oficjalną aprobatę państwowego nadzoru nad artykułami spożywczymi i lekarstwami i może niebawem wejść na rynek. Tymczasem władze państwa środka informują, że w ciągu ostatnich 3 tygodni liczba osób ciężko chorych na nowy typ patogenu spadła z blisko 16% od ogólnej liczby wszystkich zakażonych do nieco ponad 7%. W Chinach zarażonych jest 68,5 tysiąca osób. Dotąd zanotowano prawie 1700 zgonów, z czego 4 poza samymi Chinami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, który może występować na terenie 9 województw. Wiatr w porywach będzie osiągał 80 km na godzinę, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Na dzisiejszy wieczór oraz noc z niedzieli na poniedziałek przewiduje się wystąpienie silnego i porwistego wiatru w zachodniej, północno-zachodniej oraz częściowo centralnej części kraju. Dodatkowo silne porywy wiatru występować mogą również na obszarach podgórskich, szczególnie w Bieszczadach i w Sudetach. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego południa. Strażacy ugasili pożar transformatora w elektrowni ciepłowni Siekierki w Warszawie. Jak poinformował rzecznik spółki PGNiG Termika Mariusz Orzełowski, doszło do samoistnej awarii przekładnicy rozdzielni, która spowodowała pożar. Szczegółowe przyczyny awarii ma wyjaśnić specjalna komisja. Pożar nie miał wpływu na dostawę energii w stolicy. Nikt nie został poszkodowany. W Filharmonii Narodowej w Warszawie przyznano nagrodę miesięcznika Nowe Państwo imienia papieża Grzegorza I Wielkiego. W tym roku otrzymali ją ocalały z Holokaustu Edward Mosberg oraz pośmiertnie dawny opozycjonista i marszałek senior Sejmu Kornel Morawiecki. Wyróżnienie przyznawane jest za obronę prawdy w życiu publicznym. Edward Mosberg otrzymał ją za walkę o prawdę historyczną oraz o działania na rzecz współpracy Polaków i Żydów. W otworzonym podczas gali nagraniu mówił do zebranych o tym, jak ważna jest prawda. Zawsze głoszę prawdę i tylko prawdę. Codziennie pracuję nad pogłębieniem dobrych stosunków pomiędzy Żydami a Polakami, ponieważ wierzę, że wspólnie możemy osiągnąć więcej. Pośmiertną nagrodę odebrał syn Kornela Morawieckiego, premier Mateusz Morawiecki, który mówił o życiowej postawie swojego ojca. Właściwie jego postawa, mogę powiedzieć, była rozciągnięta pomiędzy ofiarnością i odwagą. Trzeba było powiedzieć nie, to mówił nie w czasie, kiedy było to trudne, kiedy oznaczało to złamanie pewnej ścieżki życiowej, kariery zawodowej, naukowej. Nie wahał się mówić nie i mówił tak wielkim, ale przecież jakże często nieuchwytnym ideałom niepodległości, suwerenności. Tytuł Człowieka Roku otrzymał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wyróżnienia przyznała Gazeta Polska. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Mateusz Fusiarz. W PKO BP Ekstraklasie nie zmienił się lider, ale sytuacja w tabeli już tak. Legia remisując wczoraj z Rakowem dała szansę Krakowi na zrównanie się z nią punktami, a piłkarze Michała Probierza takiej okazji przepuścić nie mogli. Po trudnym meczu wymagającym pasy 2-1 pokonały Lecha Poznań i mają, tak jak wciąż pierwsi legioniści, 42 punkty. Krakowia jest też jedną z dwóch drużyn, która po przerwie zimowej jeszcze punktów nie zgubiła. Drugą jest Wisła Kraków, która pokonała dziś 1-0 Zagłębie Lubin. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu Jagiellonii z Koroną goli nie było. Za granicą za to były. Trochę postrzelali. W Kolonii na przykład. Bayern 4-1 ograł FC Köln. Lewandowski oczywiście z golem. Niebrzydkim dodajmy. A w Premier League Tottenham 3-2 ograł Aston Villa. Arsenal 4-0 Newcastle. Z kolei Napoli 1-0 wygrało z Cagliari. Cały mecz rozegrał Piotr Zieliński. Wojciech Szczęsny też. Juventus 2-0 ograł Brescia i czeka na rezultat dzisiejszego hitu Serie A. Od 20 minut grają Lazio i Inter i 0-0 w tej chwili. A w Hiszpanii rozpoczął się mecz Realu z Celtą. To teraz już siatkówka. Dobry mecz obejrzeli kibice w Bełchatowie. PGS Krawy wygrała z Zaksą Kędzierzyn Koźle 3-2. Paweł Zatorski zwykle wypowiada się po zwycięstwach. Dziś jednak trzeba przełknąć gorycz porażki. Szczerze, to już było prawie 0-3, bo Skra pierwsze 3 sety grała dobrze. Ciężko takiego przeciwnika złamać. Na szczęście udało się to w końcówce trzeciego seta. Wróciliśmy do tego meczu. Trzeci, czwarty set w składzie, którym tak naprawdę ani nie trenowaliśmy ani razu w tym sezonie. Daliśmy radę doprowadzić do tiebreaka, także ten punkt na tym bardzo trudnym terenie uznajemy za coś dobrego mimo porażki. Tiebreak rozstrzygnął też drugi dzisiejszy mecz. Aluron CMC Zawiercie wygrał 3-2 z Jastrzębskim Węglem. Cóż, Aluron to nie Zenit, tak gładko być nie mogło. Już po 21 wprawdzie, ale wróćmy jeszcze do wieści sprzed południa. Magdalinet po raz drugi w karierze triumfowała w tenisowym turnieju cyklu WTA. W finale turnieju w Hua Hin pokonała Szwajcarkę Leonie King 6-3 i 6-2. Nie spodziewałam się takiego wyniku, tym bardziej, że miałam tak mało czasu, aby się tutaj zaaklimatyzować. Być może ta bardzo dobra atmosfera z Fed Cupa mi tutaj też pomogła, że przyjechałam taka fajna, zrelaksowana, ale naprawdę niezłej formie. Nałożyłam sobie troszkę mniej presji tym razem i bardzo się cieszę, że to wszystko zadziałało. Biorąc pod uwagę ranking turnieju, to najważniejszy sukces tenisistki z Poznania w całej jej karierze. Teraz skoki. Na Mamucie w Badmittendorf dziś tylko jedna seria. Czwarty był Kamil Stoch, dziewiąty Piotr Żyła, reszta dalej, Kubacki bez punktów. A za 5 godzin dokładnie rozpocznie się mecz gwiazd ligi NBA. Wynik jednak będzie w tym roku najmniej ważny. W Chicago zawodnicy oddadzą hołd tragicznie zmarłemu Kobe'emu Bryantowi. Wyróżnienie MVP dla najlepszego koszykarza pojedynku gwiazd będzie od teraz nosiło imię Kobe'ego Bryanta. Cała czwarta kwarta zostanie poświęcona zmarłemu koszykarzowi, a zawodnicy będą skupiać się na rzuceniu 24 punktów. To symboliczne nawiązanie do numeru, z którym na parkiecie występował Kobe Bryant, podkreśla oficjalnie kończący właśnie karierę w NBA Marcin Gortat. Ciekawe, jak to wszystko wyjdzie. Ekipa, która pierwsza zdobędzie 24 punkty. Trzeba to po prostu zobaczyć. Mecz gwiazd będzie podsumowaniem weekendu All-Stars rozgrywanego od piątku w Chicago. Z Los Angeles dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A u nas w kraju koszykarze Anwilu Włocławek zdobyli Puchar Polski. W finale pokonali polski cukier Toruń 103-96. I na koniec kolejny medal Polski na zapaśniczych mistrzostwach Europy w Rzymie. Robert Baran zdobył srebro w stylu wolnym w kategorii 125 kg. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Będzie od 7-9 stopni na północy do 12-13 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dolny Śląsk to? Ale co, że Wrocław, że Legnica? Troszkę mało pamiętam, bo to było 68 lat temu, a ja się tam urodziłam, bo się strasznie pchałam na ten świat i się urodziłam troszkę wcześniej, chyba ze 2 tygodnie. Mama z tatą na motorze tam pojechali, no i się tam urodziłam. I podobno jak miałam miesiąc, to już w przyczepce mnie przywieźli do Krakowa z powrotem, bo ja tam całą rodzinę miałam. Oni byli ze wschodu. No i potem tam byli przesiedleni, nie? I tam babcia moja ukochana mieszkała na terenie dzielnicy żołnierzy radzieckich. Był jeden taki polski blok. I pamiętam, ja tam nawet widziałam, jak czołgi w 68 roku czy 9 jechały po bruku złotoryjską. Ja tam jeździłam. Mama mnie w koszyku na drzewie wieszała. To był upał, to był lipiec. Także to jest Dolny Śląsk. Przepraszam. Magazyn bardzo kulturalny. Pani Anna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Same niespodzianki. Pani jest niespodzianką. W ten oto wieczór, 16 lutego, gdy pani nie miała kalendarza całego w głowie. Niedziela. I my wracamy właśnie z Dolnego Śląska, ze Szklarskiej Poręby. Czy była tam pani kiedyś? Wielokrotnie. Po górach tam łaziłam. Z Baszką Marcinik byłam tam. I było uroczo wtedy. Miałam spotkanie z mieszkańcami w takim namiocie w centrum. Bardzo było miło. Pani Aniu, Anno, nasza droga, to było 2 lata temu. byliśmy na tym festiwalu po raz szósty, on w zasadzie zakończył się dzisiaj, tak. No i w tym roku podejmowałam twojego starszego kolegę w Szklarskiej Porębie, pana Piotra Frączewskiego. Znają się państwo? Piotrusia, zawsze do niego piszę życzenia i on pięknie mi odpisuje. Ma talent literacki. No tak, więc w województwie dolnośląskim obok między innymi powiatu legnickiego jest powiat jeleniogórski. No i my właśnie z tej kotliny jeleniogórskiej wracamy. No sama rozumiesz, jest dosyć wesoło w naszym autobusie. Państwo domyślają się, karnawał już kończy się lada moment. No i tak jak ty przeniosłaś się z Dolnego Śląska do Krakowa, tak my dzisiaj na moment z Dolnego Śląska do Krakowa myślami przeniesiemy się, bo Krakowski Salon Poezji od 18 już lat w Krakowie cieszy społeczność lokalną. Każda niedziela dla mnie jest świętem i radością. Co prawda, jak wstaję rano i zamiast na wycieczkę czy pospać dłużej muszę ubierać się, malować rzęsy i jechać do salonu, to czasami tak sobie nawet pomruczę, ale potem jak już się zbliżam do tego salonu i to, co się tam dzieje, że teraz dopiero zdałam sobie sprawę z tego, że jakaś magia towarzyszy temu salonowi, bo po pierwsze, to jest niemożliwe, że teraz się spotykamy 600, musiałabym to dokładnie obliczyć, żebym nie skłamała. 632, 3, 4, 5, 637 raz chyba? Czyli tyle niedziel? To bardzo dużo. 18 lat to trwa i pamiętam, jak otworzyłam salon, to był 2 lutego 2002 rok. Tak, 2 lutego, tak. A teraz przyniosłam go z Teatru Słowackiego do Teatru Starego, mojego. Tak się złożyło, że musiałam i to było 12.2020. To jest magia liczb. To jest coś niezwykłego. I tak trochę drżałam, czy się uda przenieść w inne miejsce i o dziwo przychodzą tłumy ludzi i to jest taka radość. Oczywiście przenieśliśmy to poezją Gałczyńskiego, bo to jest taki nasz zaczarowany poeta krakowski, Gałczyński. Chyba jednak muszę sprowadzić nas obie na ziemię. Że dzisiaj? Bo jeżeli dzisiaj jest 16 lutego... Ja to od ilu tygodni już? Od 12 stycznia. Stycznia, czyli 01, nie 02. Ale to jest 1 i 2. No tak, półtora miesiąca. Mhm. I zaczęliśmy Gałczyńskim i było cudownie, bo Jerzy Trela czytał. Aśka Kulik przyleciała z Paryża, wpadła w połowie, żeby tylko być. Była Ewa Lipska na przykład na salonie teraz. Ta trudna, momentami dziwna, sterylna poezja, to jest niezwykła poetka i Ewa Lipska też czytała. Ja czytałam z Anią Tomaszewską ze Słowackiego Teatru, też moja koleżanka z roku, więc w tych salonach się spotykamy, koledzy z różnych teatrów. To w ogóle jest cudowna płaszczyzna, te salony poezji. Emotion Trio grało i to było takie jakieś dziwne dopełnianie tej poezji, ale też był salon dla dzieci, pierwsza i druga księga Koziołka Matołka, a dzisiaj trzecia i czwarta księga Koziołka Matołka. Aż tyle ksiąg było. Były cztery księgi, tak. Okazuje się, że to jest jakaś ponadczasowa w ogóle historia. Jest tak okropnie śmieszne i poprosiłam dwóch kolegów, Tadzia Kwintek, którego znam z Piwnicy pod Baranami, a poza tym jak ja debiutowałam w Starym Teatrze, to on wtedy był przez chwilę w Starym Teatrze i w Królu Mięsopuście razem graliśmy. I poprosiłam Grzesia Mielczarka. Jak oni to czytali, to było coś genialnego. Dzisiaj też. Także w ogóle jest szczęście, bo dzieci siedzą, dostają ciasteczka, czekoladki. Szukam sponsorów zawsze, książeczki, robimy konkursy. Dzieci mówią wiersze. To jest taka zabawa i to jest dziwne, bo te dzieci, które 18 lat temu, jako dzieci, ja mam zdjęcia z tych salonów poezji dla dzieci. Naprawdę to jest tak strasznie śmieszne, jak dzieci siedzą na podłodze, kotłują się na ziemi. I potem z nich rosną ludzie, którzy przychodzą nadal do salonu poezji. Łapią jakiegoś bakcyla. A na przykład mam takie jedno dziecko, to jest syn Doroty Imiełowskiej, który pamiętam był scerbaty, miał chyba ADHD, bo się tak rozrabiał na tych salonach. I sobie myślę, Boże Święty, kto opanuje to dziecko? I on teraz razem z matką gra, też na wiolonczeli, teraz jest w Stanach i to jest coś niezwykłego. Jak ta Dorota potrafiła go okiełznać tą muzyką. I są tak cudownym duetem i to jest nasze dziecko salonowe, bo właśnie on mówił bez zębów jakąś bajkę Krasickiego, pamiętam. Jurek Sztur mówił, jak ja go mam teraz przebić? No, jako taki śmieszny. Także my mamy takie wzruszające spotkania i będziemy teraz 23 lutego robili taki salon poświęcony naszemu przyjacielowi Leszkowi Aleksandrowi Moczulskiemu, który chodził na wszystkie salony. Zawsze się chodziło z nim później na kawę. Ja sobie wymyśliłam, że Leszek na chwilę gdzieś wyjechał, bo mi się nie chce bez Leszka, więc Leszek cały czas z nami jest. Będzie Grzesiu Turnał śpiewał, będziemy czytali jego wiersze, także mamy takie sentymentalne też salony. I potem 1 marca Ania Piwkowska do nas przyjeżdża, Boguś Kierc przyjeżdża z Wrocławia, Janek Peszek będzie czytał. Oni się znają, oni są chyba z roku jednego. Skłamałam, bo 8 marca będziemy czytali poezję Wesoła jak psi ogon, Jestem baba, czyli Świszczyńską. Będą fantastyczne aktorki różnych pokoleń czytały, co? No nie wiadomo dlaczego kobieta tak będzie. Potem będzie Boguś Kierc. Myślę, że to już myli, bo ja to wszystko muszę wymyślać. Będę czytała staroceltycką poezję i będzie Karantuchil grał, zespół przyjeżdża cały do Starego Teatru, bo to są przyjaciele nasi. Także robię to tyle lat i wydaje mi się, że jeszcze nic nie zrobiłam. Jest tyle tematów. Poezja jest to studnia bez dna. Aniu, jestem wzruszona, ponieważ rzeczywiście salon jeszcze w Teatrze Słowackiego raczkował naszej obecności. Byliśmy patronami, jak to się ładnie nazywa, Krakowskiego Salonu Poezji. Ale mieliśmy łączenia po każdym. Wchodziłam na dół do telefonu i Bronio Maj czasem udawał jakieś inne osoby, bo Bronio Maj nadal jest gospodarzem salonu. Krzysiu Orzechowski, ja i teraz jeszcze Jacek Romanowski z Teatru Starego został gospodarzem salonu. I dalej to robimy, jak dzieci się bawimy. Jest super zabawa. Bronisław Maj, który cudownie parodiuje różne postaci, występował w roli poetów, którzy byli czytani na salonie, nawet jeżeli już, że tak powiem, dosyć długo nie żyli, to tyle żartów. Niemniej nowy etap Krakowski Salon Poezji właśnie rozpoczął wraz z nowym rokiem 2020. Stało się to w styczniu w Krakowie. Już połowa lutego mija. No i mam nadzieję, że będziemy co jakiś czas spotykały się. Nie wiem, czy te łączenia będą miały miejsce, bo troszkę inna jest teraz dramaturgia, inne czasy. Bez względu na to, jakie są czasy, okazuje się, że poezja jest potrzebna. To jest zdumiewające. Ja teraz się zdziwiłam, bo sobie myślę, tak, ludzie się przyzwyczajają do miejsca. Czy to się uda? Oni wszyscy idą za tą poezją. Cały czas są. Pełna sala jest. Cieszmy się na to na razie, co za tydzień, bo państwo, podobnie jak ja, prawdopodobnie nie będą pamiętali tych wszystkich punktów programu. Od tego jest oczywiście sieć, prawda? Można surfować. No, my od czasu do czasu rzeczywiście będziemy tylko przypominały, a Leszek Aleksander Moczulski, no to wspaniały poeta, ale także udostępniał swoją poezję różnym śpiewającym podmiotom, na przykład zespołom, jak Skaldowie. Przecież to najfajniejsze piosenki. Cała jesteś w skowronkach, no, przecież. Mówiłaś koncertach poświęconych Leszkowi w Katowicach, w Nosprze. Scenariusz pisałam nawet. To rzeczywiście jest niezwykła poezja. To my zapraszamy wraz z Anną Dymną, aktorką Narodowego Starego Teatru, do Narodowego Starego Teatru. W niedzielę o godzinie 12 do Salonu Poezji. W ten salon przekształca się historyczne, znane, kultowe foyer górne teatru, czyli Sala Modrzejewskiej. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może na moment jeszcze wróćmy na Dolny Śląsk, czyli my cały czas jedziemy. Ja przywożę nawet mały reportaż, którego państwo, mam nadzieję, za moment posłuchają, ale znalazłam taką informację, że ty pozowałaś do kalendarza legnickiego, piastowskiego, jako jedna ze słynnych legniczanek. obok Roberta Więckiewicza, Janusza Habiora. Tomka Kota. Tomeczek też tam. Czy pamiętasz, w co zostałeś przyodziana? Była jakaś przymiarka kostiumów, znaczy podałam rozmiary, przepraszam. No i bardzo piękny jakiś miałam kostium. Wiem, że byłam jakąś księżną. Elżbieta Hohenzollern. No właśnie, jakaś taka dosyć wredna była podobno. Bo pytałam się, jaki miała charakter. Coś miałam na głowie i stałam taka dosyć... Z rączkami tak złożonymi na podołku. Tak jest, bo tak się kiedyś składało, jak się było księżną, prawda, jakąś. No i dostałam ten kalendarz i nawet wisi u mnie nad komputerem. Ale na szczęście jeszcze mnie nie ma. Będziesz w czerwcu, Aniu. Będę w czerwcu. Tak. Kiedy ale słońce. Dobre towarzystwo. Kiedy słońce znajdzie się w znaku raka. Przecież. A ja jestem rak. Jakby tu rozstać się z Anią, bo nie chciałoby się tego czynić, a jednak trzeba, to może cytatem, nie wiem jak odpowiesz na moje pożegnanie. Piękne dzięki, rzekł koziołek. No, proszę Państwa, sami Państwo słyszą. Już nic z tym zrobić nie możemy, nie wytnę. Teraz będzie jeszcze PS, żeby jednak godnie zakończyć i poważnie z panią Anną Dyną. Czy poważnie mówiłam? Aktorką Narodowego Starego Teatru. Eliminację za miesiąc. Ela Korczyńska ogarnia temat festiwalu Zaczarowanej Piosenki. No ale magazyn też spieszy z pomocą. Nie, bo najpierw trzeba nagrać piosenkę na kamerkę, wysłać płytkę, zgłoszenie, wypełnić co trzeba wypełnić. Wszystko jest na stronie. No a potem 16 maja półfinały są pod Warszawą w Konstancinie. No bo w Łazienkach jest remont. A finały w Krakowie 13 czerwca. A 14 jeszcze taki kombinujemy koncert o cudach, jakich świadkiem jesteśmy na co dzień. Od wielu, wielu lat. Naprawdę. Pomyślałam sobie, że trzeba o tym mówić, bo to nam jest potrzebne. Potrzebne nam są takie złote chwile, żeby nam się jakoś lepiej żyło. Także słuchajcie, śpiewajcie, nagrywajcie. Zwracam się do wszystkich osób, które się jeszcze wahają, które mają jakieś niepełnosprawności. Jakbyście mieli kłopot, dzwońcie do fundacji. Mimo wszystko, to my wam pomożemy nagrać i do zobaczenia. A, jak dobrze mieć świetną pamięć. 1%. A, no tak, no ja się wstydzę zawsze o tym mówić. A ja się nie wstydzę, że od początku istnienia 1% przeznaczam odpowiednie środki na rzecz tego wspaniałego miejsca w północnej części Polski nad morzem, które nazywa się Kaszubami. Tak, właśnie moja fundacja mimo wszystko może działać tak konkretnie i celowo dzięki życzliwości ludzkiej, dzięki 1%. My przede wszystkim z tego się utrzymujemy. Wybudowaliśmy przez te 16 lat ośrodek Dolinę Słońca pod Krakowem. Musimy to utrzymać. Teraz tam mamy podopiecznych, ale takim moim oczkiem w głowie jest ośrodek nad morzem w Lubiatowie. Zdobyłam tam taki teren po wojsku rakietowym w dzierżawę. Dostałam od państwa na parę lat, na 30. Już niestety się kończy niedługo. Tam działają warsztaty terapeutyczne i marzę o tym, żeby wybudować tam przede wszystkim dom spokojnej starości dla osób z zespołem Downa, bo nie ma takich ośrodków w Polsce. To są ludzie, którzy nawet jak mają 70 lat, 60 lat. Są nieporadni jak dzieci i trzeba z nimi być po prostu i ich kochać. A tam jest tak pięknie, że ja myślę, gdyby byli w tym lesie, by mogli chodzić nad morze, to też by się uśmiechali na starość, a ich rodzice nie umieraliby w strachu, co z nimi będzie, jak ich zabraknie. To jest ogromny dramat w Polsce. Też bym chciała tam stworzyć taki ośrodek całoroczny dla kobiet, które na przykład wiedzą o tym, że urodzą dziecko z zespołem Downa, żeby można ich było do tego przygotować i żeby to w ogóle był taki ośrodek, który by pomagał tym ludziom z niepełnosprawnością intelektualną żyć. Po prostu żyć. Na to są potrzebne pieniądze. A tam cały czas najpierw groziła elektrownia atomowa, teraz znowu coś innego grozi i tak my cały czas pod jakimiś groźbami działamy. No ale też trzeba to wybudować i wybudować jedno, ale potem utrzymać. Także ja marzę o tym, może jeszcze zdążę, żeby ten ośrodek tam powstał, bo teren jest przepiękny, naprawdę. Tam jest magicznie, tam człowiek nawet, jak sobie myśli, mam już dosyć tego, to idzie tam przez ten las albo jedzie. Potem patrzysz na zachód słońca i wiesz o tym, że jesteś szczęśliwym człowiekiem, bo to widzisz. A od tego trzeba zacząć, że trzeba się czymś ucieszyć, dlatego trzeba się uśmiechać do siebie, bo jak się czasem ktoś do mnie uśmiechnie, to ja od razu wiem, że szczęśliwa jestem. Więc Baszka, uśmiecham się do ciebie i do wszystkich. 1%, proszę Państwa, 1% to tak malutko, ale 100% miłości do Ani naszej dymnej. Dzięki Ci, Aniu. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. 3, 2, 1, 0, start. Teraz cofamy się w czasie, nie bardzo, ale jednak, do 13 lutego oczywiście tego roku. Miejsce Szklarska Poręba, z której wciąż powracamy, gdzie mogłam udać się najpierw, oczywiście, naturalnie, do muzeum. Do muzeum, którego nazwę zaraz nasi goście przedstawią. Dom Karla i Gerarda Hauptmanów w Szklarskiej Porębie. Bożena Danielska, kierownik domu Karla i Gerarda Hauptmanów, chwilowo królowana, bezkrólewiła, mianowicie pełni obowiązki dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze do czasu zatwierdzenia wybranego przez komisję konkursową Przemysława Wiatera, który mi tu towarzyszy dzisiaj. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A teraz przechodzimy do tego, co najprzyjemniejsze, czyli do prezentacji tego miejsca, do którego powędrowałam po raz drugi już w życiu, ale po raz pierwszy z urządzeniem nagrywającym. To jest najpiękniejsze muzeum na świecie. Malutki domek, poniemiecka willa, dawny dom Karla i Gerarda Hauptmanów, położony w przepięknym miejscu w Szklarskiej Porębie Średniej na terenie historycznej Doliny Siedmiu Domów. Z tyłu mamy przepiękny park, założony ręką Karla Hauptmana. To bardzo klimatyczne miejsce, bardzo piękne. Pracuje się tu przewspaniale. I dom przez mieszkańców Szklarskiej Poręby jest postrzegany jako takie centrum kultury. Za czasów Karla Hauptmana też tak bywało. Tutaj tuzy kultury szklarsko-poremskiej bywali na wieczorkach, na koncertach, na gorących rozmowach. Mam nadzieję, że w ten sposób widzą to również mieszkańcy Szklarskiej, a poznajemy to po tym, że po prostu przybywają do nas często i licznie. Miejsce zostało odrestaurowane, no bo w końcu to jest dosyć dawna już historia. I pani dyrektor wspomniała, że to dom Karla, czyli jakby najpierw go wymieniają państwo, podczas gdy w historii literatury nade wszystko zapisał się Gerhard, czyli laureat literackiej Nagrody Nobla z 1912 roku, chociaż Karl napisał rzecz nie do przecenienia. Karl Hauptmann, postać doprawdy nietuzinkowa, jedna z tych niezwykłych osobowości, które od dawien dawna przyciągały góry olbrzymie, gdyż tak do początku XIX wieku nazywano Karkonosze i Góry Izerskie. Karl Hauptmann był doktorem nauk filozoficznych, ale był też literatem. Swoje idee filozoficzne postanowił właśnie propagować poprzez literaturę. Zachęcony sukcesami swojego młodszego brata Gerarda, stworzył wiele wspaniałych nowel, utworów dramatycznych, przepięknych wierszy, w których często też wykorzystywał gwarę karkonoską. Karl Hauptmann był też postacią niezwykłą dla naszych gór, gdyż stał się swego rodzaju pionierem, inicjatorem powołania tutaj fenomenu kulturowego, jakim była tutejsza kolonia artystów. Kolonia artystów to ruch, który datuje się mniej więcej w kulturze europejskiej od XIX wieku, powodowany tym, że prawdziwa sztuka może powstać tylko w kontakcie z naturą, bezpośrednim kontakcie z otoczeniem, a nie jest takim otoczeniem dla twórcy wielkie miasto doby przemysłowej, doby rewolucji przemysłowej ze swoimi zakładami przemysłowymi, kamienicami, tramwajami, wyzyskiem, kultem pieniądza. Ta idea skupiła się wręcz w pewnym haśle, które brzmiało precz z Berlinem. Oczywiście jest to pewnego rodzaju tylko przenośnia, ale myślę, że dobrze odzwierciedla tę ideę. I tutaj w 1890 roku dwaj niemieccy pisarze, bracia Karl i Gerhard Hauptmannowie, postanowili zamieszkać. Trafili na starą wiejską wtedy jeszcze chatę, którą dość szybko w ciągu roku przebudowali i w której postanowili zamieszkać. Obiekt ten otrzymał miano domku pisarzy i tutaj właśnie bracia stworzyli swoje największe, najbardziej wartościowe utwory dramatyczne. Gerhard Hauptmann stworzył tutaj przede wszystkim chyba najbardziej znany utwór, a więc dramat Tkacze, który opowiada o buncie tkaczy śląskich w połowie XIX wieku, ale stworzył też i inne dramaty karkonoskie, tak jak na przykład W niebowzięcie Hanusi, czy Dzwon zatopiony. Po rozpadzie swojego pierwszego małżeństwa Gerhard Hauptmann opuścił to miejsce. Po kilku latach wybudował sobie wspaniałą willę w niedaleko położonym Jagniątkowie, gdzie tworzył przez kolejne długie lata i zmarł w 1946 roku. Dodajmy, że Tkacze naturalnie jako dramat są przedmiotem zainteresowania teatru, ale nie często reżyserzy sięgają po ten dramat. I ja widziałam w realizacji Kastorfa tę sztukę. No, jest pewien problem z zaakceptowaniem zrozumieniem tego świata przedstawionego, tego sposobu pokazywania tego świata, zarazem tego świata, który już dla nas jest bardzo egzotyczny. Jeszcze przecież i Szczury to też nie jest najprzyjemniejsza historia i też niedawno z kolei Teatr Powszechny w Warszawie po to sięgnął. Niemniej mają państwo pierwszego na tym terenie noblistę. Drugi jest kobietą, no ale to już Kotlina Kłodzka, bardziej Wrocław i tak dalej. Dom Karla i Gerharta Hauptmannów. Karl Hauptmann stworzył tutaj chyba swoją najbardziej znaną, przepiękną powieść, legendę literacką zatytułowaną Księga Ducha Gór. Ona opowiada o karkonoskim władcy, z tym, że postrzeganym nie jako... przyjazny Bóg. Tak, czy starszy pan, który został wyprowadzony w pole poprzez jakąś płochą dziewkę, ale raczej starał się przedstawić karkonoskiego ducha gór jako uosobienie sił natury. A to nie jest niczy rzepa? Staramy się tej prześmiewczej nazwy nie używać w tym miejscu. Przepraszam bardzo, ale no tak brzmi bardzo swojsko. Słowiańsko. Rzepiór, rzepolicz, skarbnik gór fejskich, skarbek, coraz lepiej, karkonosz. Coraz mniej pejoratywnie jest. Myślę, że jest to postać, którą powinniśmy postrzegać jako kogoś w rodzaju sprawiedliwego sędziego tutaj w górach. A więc pewnej siły sprawczej, która dobrym ludziom pomaga, złych za złe, niegodziwe postępki potrafi srogo ukarać i która pilnuje pewnego naturalnego porządku świata. Tak dbając o naturę, jak i też dbając o mieszkańców, którzy goszczą tutaj w jego królestwie. Trójka górom. Przypomnijmy, że jesteśmy w domu braci Karla i Gerharta Hauptmannów w średniej szklarskiej porębie, co działa bardzo na moją wyobraźnię, gdyż ze średniej już dochodzimy zaraz do tej górnej, a w górnej wiadomo, że znajduje się pewna budowla, która bardzo, myślę, jest inspirująca, ale o tym innym razem opowiemy. Chodzi oczywiście o dworzec w górnej szklarskiej porębie, ale w średniej też jest bardzo ładna stacja. Szklarska poręba była też swego rodzaju fenomenem. Budowanie w 1902 roku linii kolejowej, która połączyła Szklarską Porębą z jednej strony z sąsiednimi Czechami, a z drugiej strony z Wrocławiem, Jelenią Górą, Berlinem i Dreznem, otworzyło przed tą miejscowością naprawdę wielkie perspektywy. Z dawnej osady hutników szkła, dawna nazwa Schreiberhau, po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie książęcym datowanym na 7 sierpnia 1366 roku. Te korzenie nie są do końca polskie. Ale myślę, że one są po prostu korzeniami tutejszymi. Ze względu na tak barwny, wielokulturowy przekaz i tradycję Gór Olbrzymich, a więc tradycję czeską, polską, znowu czeską, austriacką, pruską, niemiecką i znowu polską. Jest to przekładaniec bardzo ciekawy, bardzo barwny, a graniczne położenie Szklarskiej Poręby, myślę sobie, że buduje w ludziach tutaj swego rodzaju otwartość i tolerancję na postawy innych, tolerancję religijną, otwartość na przybyszów, którymi byli choćby tutaj dawni poszukiwacze kamieni i minerałów szlachetnych, zwani Walonami. To oni odnaleźli tutaj w bezpośredniej okolicy Szklarskiej Poręby największą w Europie żyłę bardzo czystego kwarcu, który jest oczywiście niezbędnym surowcem do wytopu szkła. Wrócimy do historii za moment, ale żeby nie było tak bardzo szkolnie, tak tradycyjnie, to pochodzimy sobie troszkę po tym przepięknym miejscu, który ma widok właściwie nie do opisania, więc to nie jest radiowy widok. Zdecydowanie nie da się tego opowiedzieć. Patrzymy teraz na właśnie ów park. Park Ducha Gór, my to nazywamy parkiem Karla Hauptmanna. Górną wystawę, mieszczącą się we wszystkich salach piętra, nazywamy wystawą poświęconą kolonii artystów i składa się ona zarówno z części niemieckiej, tutaj jest sala poświęcona Gerhardowi Hauptmannowi, za chwilę będzie sala poświęcona Karlowi Hauptmannowi, a potem zaczyna się polska część kolonii, czyli Wlastimil Hoffmann i artyści współcześni, którzy tutaj na tych terenach żyją, tworzą i prowadzą bardzo aktywne życie takie kulturalne. Widziałam przepiękny dom, po drodze mijaliśmy Wlastimila Hoffmanna, niedaleko owego punktu widokowego zwanego Złotym Widokiem. Dokładnie. Tak się złożyło, że kilka tygodni temu zmarł właściciel tego domu, pan Wacław Jędrzejczak, który prowadził Wlastimilówkę i wygląda na to, że spadkobiercy przekażą nam zbiory Wlastimilówki na przechowanie, więc będziemy mieli niesamowitą możliwość opracować cały materiał, który tam się znajdował. Teraz znajdujemy się w sali poświęconej Wlastimilowi Hoffmanowi. Tu mamy obrazy począwszy od 1912 roku do 1970, czyli praktycznie cały przekrój przez twórczość Wlastimila Hoffmana. Hoffman wśród krytyków sztuki nie był zbyt mocno poważany, aczkolwiek już w okresie międzywojennym w Krakowie, gdzie mieszkał, robił nieprawdopodobną furorę. Te jego przecudne dziewczątka zestawiane ze starcami, takie sentymentalne polskie widoki cieszyły się tak dużą popularnością, że bardzo dużo obrazów sprzedawał. W 1947 roku przyjechał do Szklarskiej Poręby, dlatego że tam nie mógł odnaleźć miejsca w tym nowym środowisku artystycznym i zamieszkał tutaj. Początkowo było to dosyć trudne, ale bardzo szybko nawiązał kontakty z lokalną społecznością, głównie dlatego, że tutaj znalazło się bardzo dużo ludzi kultury. Byli szklarze, designerzy, którzy zostali zatrudnieni w Hucie Julia. Szkło artystyczne, tak. Byli tutaj literaci, którzy utworzyli pierwszą kolonię literacką. Z nimi znalazł wspólny język. Notabene w domu Karla i Gerarda Hauptmannów już w 1945 roku utworzono dom prac twórczej literatów polskich. I to życie artystyczne tutaj kwitło tak mniej więcej do 1953 roku, kiedy nastał bardziej taki komunistyczny reżim. Zaczynałyśmy od najwyższego piętra, a teraz już schodzimy na pierwsze piętro. Tutaj jest przepiękna weranda, taka troszkę w stylu, powiedziałabym, sopockim. Ta zabudowa z początku wieku XX, zarówno Sopotek, jak i Szklarska Poręba mają tam swoją przeszłość niemiecką. Co w niczym nam nie przeszkadza. Tak jak mówił kolega, właśnie charakterystyczną cechą rejonów przygranicznych z taką skomplikowaną historią jest to, że są zamieszkały przez ludzi, którzy nauczyli się żyć w tolerancji z innymi. I to jest bardzo duży plus tego miejsca. Przypomnę, że pani dyrektor Bożena Danielska nas oprowadza po domu braci Hauptmannów. Muzeum jest niewielkie, jest to willa, więc trudno tu pokazać wszystko, co mamy w magazynach. Ta wystawa jest poświęcona duchowi gór. Oprócz rzeczy, które są pozostałością minionej epoki, mamy tutaj również prace współczesnych artystów. Bardzo ciekawe takie postacie, malutkie duchów gór, to były wyroby pamiątkarskie, które właściwie od początku XX wieku były tutaj sprzedawane licznie przybywającym turystom, gościom. No właśnie, licznie przybywają turyści. W tych gablotach również znajduje się dowód na istnienie tego bogactwa naturalnego w postaci minerałów. Na przykład lapis lazuli w kształcie słonia. Cudowny. No i ametysty przepiękne. I ametysty. Za moment przyjdzie już kończyć tę wyprawę, bo reportaż rządzi się swoimi czasowymi prawami. Tutaj jeszcze na koniec wnętrze, które przypomina chałupę karkonoską. I tu wśród rzeczy, które są bardzo ciekawe, mamy obrazki malowane na szkle. Jest to rzecz typowa dla dolnośląskiego domu. Albo też takie rzeczy związane z bardzo wczesnymi sportami. Karple, czyli rakiety śnieżne. Trombity wykorzystywane przez pasterzy. No i dzwonki. I dzwonki, oczywiście. A proszę uprzejmie. Tu z kolei mamy... Czyli człowiek, który zbudował halę baśni i namieszał w tej Szklarskiej Porębie okrutnie, przyjechał w 1903 roku i zbudował halę legend, halę baśni, która już nie istnieje, w latach 70. uległa zniszczeniu. Starogermańskie historie tutaj też przemawiały z tych obrazów. Wracamy do pana Przemysława Wiatera, żeby się właśnie spotkać raz jeszcze, czyli zamknąć taką klamrą ten nasz eksces w postaci prowadzenia po czymś, co słychać w większym stopniu niż widać. Przechodząc parterem, mijamy maleńkie okienka. Za tymi okienkami jest bardzo cenna rzecz, a mianowicie dzieło Hansa Pelciga, wrocławskiego wybitnego architekta i rzeźbiarza, pomnik nagrobny Karla Hauptmanna. Pomnik stał na cmentarzu w Szklarskiej Porębie Dolnej, ale w latach powojennych, jak większość rzeczy na cmentarzu, został zniszczony. Pozbieraliśmy te wszystkie elementy i pomnik na nowo stoi u nas na posesji pod ścisłą ochroną. I jest to monumentalne dzieło, płyta zakończona płomieniami, tak jak powstający z popiołów Karl pisał wiersz, dlatego że na przodzie jest wiersz Karla poświęcony różom, który właśnie prosi wszystkich przechodniów o to, żeby pamiętali o tym, że on tu był, że on tu jest i że będzie się odradzał tak jak ten ptak czy te róże. Trójka górą. Wracamy do wątku który na moment przerwaliśmy, a pan Przemysław Wiatr próbował związać ten wątek. No i to teraz proszę o efekt. 7 sierpnia 1366 roku w książęcym dokumencie dotyczącym sprzedaży huty pojawia się po raz pierwszy nazwa Schreiberhau. Jest to nazwa niemiecka, gdyż ówcześnie pisarze książęcy byli ludźmi niemieckojęzycznymi, a i te tereny już w tym czasie były pod silnym wpływem kultury niemieckiej. Schreiberhau to w tłumaczeniu na język polski pisarska poręba. Wydaje się, że w związku z wołońskimi odkryciami żyły kwarcu pojawiły się tutaj huty szkła, które jako szczególne źródło dochodu dla książęcej kasy były otoczone też wyjątkową opieką i domniemywać można, że książę tu wysłał jakiegoś pisarza, który miał nadzorować pracę ówczesnych hutników i wyrąb książęcych lasów. Pisarza w sensie urzędnika. Tradycje hutnictwa szkła rozwinęły się tutaj w sposób niebywały. To właśnie w Szklarskiej Porębie, po śląskiej stronie Sudetów, powstały największe, najbardziej istotne i ważne huty szkła z wiodącą hutą Józefiny, gdyż taką nazwę nosiła największa ze szklarsko-porębskich hut szkła, która powstała tutaj w 1842 roku i była hutą o światowej doprawdy randze. Świadczą o tym zapisy z udziału w światowych wystawach przemysłowych w Londynie czy Paryżu, gdzie wcześniej recenzenci szklarsko-porębskie produkty oceniali naprawdę jako najwyższej klasy. Tradycje hutnictwa szkła z czasem niestety, szczególnie po II wojnie światowej i w ostatnich latach, zamierały, choć Szklarska Poręba po 1945 roku otrzymała nazwę, która odwoływała się do jej hutniczych tradycji. Czy to po raz pierwszy na tym terenie pojawiła się geograficzna nazwa polska? Tereny były polskie, z tym, że to jest kolejnym paradoksem i wyjątkowością Szklarskiej Poręby. Góry olbrzymie, bo taką nazwę nosiły Karkonosze i Izerskie, są jednymi z najpóźniej skolonizowanych, zamieszkałych terenów w Europie Środkowej, co jest paradoksem, bo mamy stąd relatywnie 150 km do Wrocławia, tyleż samo do Królewskiej Pragi, 180 km do Drezna, natomiast góry były ciemne, zalesione, gęstym, mieszanym lasem, pełnym dzikich zwierząt, panował tutaj Karkonoski dół gór. Klimat jest tutaj do dziś dnia dość surowy i tych gór się po prostu bano. Dopiero w 1366 roku pojawia się właśnie pierwszy zapis dotyczący huty w języku niemieckim. A więc o osadnictwie polskim nie mamy tutaj mowy. Możemy mówić o osadnictwie polskim piastowskim w odniesieniu do sąsiedniej Jeleniej Góry, centrum Kotliny Jeleniogórskiej, natomiast osady o nazwie Szklarska Poręba po prostu jeszcze w tym czasie nie było. Proszę Państwa, my możemy rok rozmawiać. To są bardzo interesujące historie, ale ponieważ rozpoczęłyśmy tę wyprawę z panią dyrektor przed rokiem, w zasadzie ją kontynuujemy dzisiaj. No, jest jakiś promyk nadziei, że będziemy ją jeszcze kontynuować w następnym roku, czyli powstanie taki swoisty tryptyk. To co, zamykamy już nasze spotkanie, bardzo proszę. Ja tylko bardzo, ale to bardzo chciałam zaprosić Państwa do Szklarskiej Poręby, szczególnie do domu Karla i Gerarda Hauptmanów. Chciałbym Państwa gorąco zaprosić do tej niezwykłej krainy karkonoskiego ducha gór, do miejsca, gdzie przed laty dawni wolońscy poszukiwacze kamieni minerałów szlachetnych odkryli choćby złoto i zapanowała ówcześnie europejska gorączka złota. Chciałbym Państwa zaprosić do królestwa dawnych hutników szkła, do ziemi zielarzy, laborantów, do miejsca doprawdy niezwykłego. Bardzo dziękuję pan. Doktor Przemysław Wiatr, pracownik Muzeum Karkonoskiego. A dom braci Hauptmanów? Jest to oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, do którego również bardzo serdecznie zapraszamy, gdyż Muzeum Karkonoskie ma największą wystawę szkła w Polsce. Bożena Danielska, kierownik domu Karla i Gerarda Hauptmanów. Dzisiaj już musimy zamknąć tę część reportażową, ale spotkamy się jeszcze, może nawet za tydzień, ze Szklarską Porębą, czyli będziemy kontynuowali prezentację zapisów reporterskich z 13 i 14 lutego 2020 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Tymczasem z Dolnego Śląska do Berlina, niedaleko, trochę dalej z Pomorza Wschodniego, a stamtąd właśnie, czyli z Sopotu do stolicy Niemiec, powędrowała para artystów, a w drodze powrotnej wpadła do Trójki. Joanna Rusinek and Filip Karkowski, witajcie. Witamy. Witamy serdecznie i dziękujemy Dzień za zaproszenie. Dobry. A to właśnie osoba towarzysząca państwu, czyli... Bruno Karkowski. O, miło nam bardzo. Ile pan ma lat? 9. Przepraszam, jeżeli RODO nie pozwala na zadawanie tego typu pytań. Dzielicie teraz swój czas pomiędzy Sopot a Berlin, czyż tak? Poniekąd tak, choć częściej jesteśmy w tej chwili w Berlinie, ale Sopot cały czas nas jeszcze trzyma. W Sopocie ciągle mamy galerię, pracownię i organizujemy tam wystawy, koncerty i staramy się jakoś dzielić ten czas pomiędzy Sopot a Berlin, ale no na razie, tak jak Jana powiedziała, jesteśmy częściej w Berlinie, bo tam zaczynamy nasze życie. Nowe, artystyczne i nie tylko. I nie tylko, gdyż na przykład Bruno chodzi do szkoły w Berlinie. Tak. Do jakiej szkoły? Polsko-niemieckiej. Czy znasz już niemiecki? Uczę się. No nie jest to najłatwiejszy język, trzeba przyznać, prawda? Nam jest trudno i generalnie trudno nam się w ogóle przełamać, żeby zacząć się uczyć, tym bardziej, że no, wymaga to też czasu i... No, oczywiście mamy ten komfort, że możemy po angielsku rozmawiać i to trochę rozleniwia, bo w naszym środowisku wszędzie porozumiemy się po angielsku. No, ale żeby urzędowe sprawy tam załatwić, to niemiecki jest niezbędny. Natomiast jest taki sympatyczny punkt integracyjny, czyli Instytut Polski. Tak, chcieliśmy bardzo podziękować właśnie Instytutowi, pani dyrektor. Pani Małgorzacie Bochwic-Iwanowskiej, ponieważ właściwie ta nasza przygoda z Instytutem zaczęła się przez Polskę, ponieważ pani dyrektor została przedstawiona Filipowi dokładnie przez Katarzynę Bondę na spotkaniu autorskim w Instytucie i tak się rozpoczęła nasza współpraca, bo gdy pojawiliśmy się w Berlinie, spotkaliśmy się ponownie w Instytucie z panią dyrektor. Poznaliśmy kuratorki Joannę Szymczak i Annę Piwowarczyk. Zaczęły się rozmowy o pojawiły się jakieś pomysły na temat wystawy i w ogóle współpracy, więc to było bardzo miłe. Teraz udało się otworzyć naszą Wolnego Związku Zawodowego wystawy. Bo to przecież państwo założyli Wolny Związek Zawodowy. Ten drugi polski ten Wolny rewolucyjny. Związek Zawodowy. Tego pierwszego mogą państwo zdecydowanie nie pamiętać. To teraz poważnie, bo efekty migracji już są. Czyli owa wystawa. Wystawa, do której jest oczywiście przygotowany nieduży, ale ładny katalog. Wystawa pod tytułem, który po niemiecku brzmi, spróbujecie jak? Das Leben ist woanders. Czyli, wow. Panie Filipie... Życie jest gdzie indziej. Jest to druga odsłona wystawy naszej. To w pewnym sensie kontynuacja wystawy z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, ponieważ no, jest to galeria, która też w pewnym sensie nas reprezentuje i promuje i współpracujemy. Pomaga, dziękujemy, tak, pozdrawiamy. Z panem dyrektorem Buzkiego. I Anię Lejtkowską, naszą rodzinę sobocką. Tak, to już jest na poziomie właśnie takim rodzinnym. Bardzo wiele zawdzięczamy tej galerii. Wierzą w nas. Ta wystawa w Instytucie Polskim jest kontynuacją jakby tego programu i tego tematu, który podjęliśmy na wystawie w 2017 roku. Nawet tytuł wystawy, czyli Życie jest gdzie indziej, bardzo pasował nam do kontekstu tego berlińskiego, czyli tego, że właśnie przenieśliśmy się w miejsce, które wydawało nam się miejscem wymarzonym, natomiast po paru miesiącach spędzonych tam okazało się, że wcale nic nie jest idealne i oczywiście tam również są problemy i sytuacje, które nie do końca nam odpowiadają i znowu to życie jest gdzie indziej. No jak zwykle właśnie życie jest gdzie indziej i nie wiadomo, gdzie ono będzie, ale ciągle poszukujemy. Na razie jesteśmy tam i chyba tam na razie zostaniemy, o ile Bruno nam pozwoli. Nigdy w życiu. Wracamy do Sopotu. Młody patriota. Tak, sopocki. Nie jestem pewna, czy dyrekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie nas słucha, natomiast podobno dyrekcja Instytutu Polskiego w Berlinie nas słucha i w związku z tym odważnie pozdrawiamy panią dyrektor. Tak, tak. Bardzo wszystkich serdecznie. Tam pozdrawiamy, wszyscy są bardzo mili. Tak nam się wydaje, że tak jak trafiliśmy na Państwową Galerię Sztuki, tak samo trafiliśmy na ten Instytut Polski. Jakoś trafiamy na fajnych ludzi, miłych, dobrych i otwartych. Instytut mieści się przy Burgstrasse obecnie. W Instytucie jest ta wystawa. Rysujcie troszkę tę mapę, bo przecież Berlin składa się z dwóch części. Wciąż jeszcze chyba widać różnicę między tym wschodnim widać, i zachodnim. Widać, widać. Instytut Polski jest w bardzo pięknym miejscu, bo to jest przy Wyspie Muzeów, właściwie w samym centrum Berlina. To miejsce urzekające, bo po pierwsze jest nad rzeką też i jako przestrzeń wystawiennicza też jest bardzo estetyczne, ciekawie zaaranżowane. Ma trzy piękne, wielkie witryny, w których też mogliśmy zawiesić obrazy. Wygląda to bardzo ładnie. Joanna nawet powiedziała, że z S-Banu, jak się jedzie, to widać. Tak, z góry. Nasze obrazy właśnie w tych witrynach, także jesteśmy przyjemnie połachtani. Jest też dużo przestrzeni wokół, dużo zieleni, więc nawet spacerując po prostu po Berlinie, po tym centrum, można się na tą wystawę natknąć, chcąc, nie chcąc. A wyspa jest w dawnym zachodnim? To jest jeszcze wschodni. Jesteśmy za dobrzy w te sprawy, zresztą ja tam tylko pracuję. Ja nie wychodzę z pracowni, tylko dom pracowni. Bruno chodzi do szkoły, a Joasia wychodzi z pracowni i pracuje. Tak. Jak to kobieta, która dokładnie łączy kilka funkcji w życiu. A tata ma rzadko czas. Tak, a to był taki jingle. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Główne motywy stylistyczne, które charakteryzują wasze prace, czyli zaczyna Joanna, bardzo proszę. Wydaje mi się, że taką myślą wspólną jest ta nostalgia, którą obydwoje mamy w malarstwie, czyli właśnie to przysłowiowe życie jest gdzie indziej i to, że obydwoje opowiadamy może o jakiejś tęsknocie, o czymś, co jest gdzieś ulotne, pozostawione, albo o sytuacjach, z którymi się nie zgadzamy, bo generalnie jakby tematem gdzieś tam się łączymy i jakiś wspólny mianownik mamy, natomiast jesteśmy na pewno zupełnie różni, jeżeli chodzi o formy wyrazu. Oczywiście malarstwo to jest też poszukiwanie formy, więc każdy z nas na swój sposób próbuje wyrazić po prostu siebie i to, co w środku każdemu z nas siedzi. O czym myśli? Co go denerwuje? Moim tematem przewodnim jest kobieta. Mam wrażenie, że to po prostu jest coś, przy czym zawsze pozostanę. Oczywiście w różnych odsłonach to się objawia, ale na pewno zawsze moje myśli będą oscylowały wokół tego tematu i poznaję różne historie kobiet. Sama je wymyślam, kreuję i są to obrazy, które po prostu są oczywiście zainspirowane różnymi prawdziwymi historiami, ale przyfiltrowane przeze mnie i często dotyczą bardzo konkretnych postaci, a często po prostu zupełnie wyimaginowanych kobiet. A skąd ten motyw czarnoskóre kobiety? To troszeczkę też oczywiście inspiruje się rzeczywistością, która nas otacza i historiami, które gdzieś wychwycę w internecie czy w prasie. Na tej nowej wystawie właśnie pojawiło się kilka moich nowych obrazów. Tato, wyłącz telefony. Jeden z nich to jest obraz, który pierwotnie był różowy, czyli totalnie nie mój kolor, bo ja też nie mogę się oderwać od kolorystyki, którą mam też od wielu lat tą samą, czyli indygo, niebieskości, błękity, granaty. To też podobno jest jakaś psychologiczna kwestia. Ale ten obraz faktycznie, czyli ta czarna kobieta z panterą, w tej chwili jest zatytułowana Black Panther, czyli czarna pantera, pierwotnie był różową panterą, ponieważ zainspirowałam się właśnie tą historią, że ta różowa pantera to jest ten wyjątkowy, unikatowy diament, który jest bardzo rzadko spotykany i kiedy ludzie go odkryli, nazwali go różową panterą właśnie, bo miał takie różowe jakby cętki. I to była dla mnie o tyle ciekawa historia, bo skojarzyła mi się właśnie z tymi kobietami, które są wyjątkowe i w ogóle z tym, że kobieta jest wyjątkową jakąś sytuacją na ziemi. Takim właśnie unikatem. I później po prostu z względów formalnych, jakby technicznych, coś mi nie pasowało i ponieważ się interesuję w ogóle też czarną kulturą i ten ruch Czarnej Pantery właśnie ze Stanów Zjednoczonych też mnie bardzo inspiruje. To też jest związane oczywiście z sytuacją kobiet na świecie. Więc ten obraz troszeczkę ewoluował i stał się Czarną Panterą, czyli oczywiście on jest wielowątkowy, też ma wiele płaszczyzn. Trudno też mówić o obrazie, gdy go nie widać, bo myślę, że każdy też może inaczej go odbierać i na wernisażu rzeczywiście wiele osób kojarzyło, że jest to związane też z ruchem Czarnej Pantery, ale podobało mi się też to, że zupełnie jakby do tego nie nawiązywali, tylko mówili o tym majestacie kobiety i o tym, że rzeczywiście kobieta jest takim rdzeniem, taką siłą ponad wszystkim. Brzmi to jak poetycki manifest feministyczny. Tamten też jest nowy, co wcześniej był. To jest ciekawa też historia. Oglądam katalog, przepraszamy Państwa. Tak, to jest obraz, do którego zainspirowała mi historia Louise Hitte. To była niemiecka siłaczka. Pierwsza kobieta na świecie, która podnosiła ciężary i była bardzo wyjątkową osobą, bardzo wykształcona, pochodziła z dobrego domu, ale była niesamowicie silna. I rodzice, wykorzystując to, że takie ma zdolności, wypchnęli ją w tym kierunku i była pierwszą kulturystką na świecie. To były bodajże lata 20. Zastanawiałam się, jak kobieta właśnie w takiej sytuacji się czuła w momencie, kiedy świat był zupełnie przez mężczyzn opanowany i ona w roli po prostu kogoś nienaturalnie silnego, bo ona podnosiła mężczyzn, ciężary, w ogóle jakieś nieprawdopodobne rzeczy robiła, też w cyrkach występowała i po prostu zastanawiałam się z perspektywy takiej bardzo kobiecej wrażliwości, czy dawała sobie radę z tym i jak sobie... Psychicznie? Tak, jak ona to wszystko odbierała i czy nie było to dla niej właśnie trudne. No to taka historia. Ciekawa historia. Lepiej by było spotkać się w Trójce pod Księżycem i sobie przez 2 godziny pomedytować, bo macie marzenie fajne nasze. Koncepty. Może to się kiedyś uda. No to teraz przejdźmy do prac Filipa, bo już tak troszkę się wyrywa. Chciałby coś powiedzieć o swoich pracach, ale rzeczywiście skoncentrujmy się na tych jednak zasadniczych różnicach stylistycznych. Różnicę łatwo zauważyć. Filip Karkowski. To znaczy ja, jak powstało pojęcie Brexitu, to ja wymyśliłem, że to, co się dzieje na świecie, mam wrażenie, że to, nad czym świat pracował bardzo długo, nad tym, żeby się połączyć, żeby postarać się rozwiązywać jakieś poważne problemy, które toczą świat jako całość, nagle świat się rozłącza, zamiast się łączyć w rozwiązywaniu tych problemów, które są globalne. No i ja jak zauważyłem ten problem, zmieniłem trochę to słowo na Brexit, czyli że ten mózg nam uciekł gdzieś i przestaliśmy skupiać się na tym, co ważne. I tu mam właśnie taką ikonę. Tak, i to jest właśnie mózg, jeden z pierwszych obrazów. Który wypływa, przepraszam bardzo, bo zabrzmiało to dosyć makabrycznie. On się unosi tak jakby w przestrzeni. Rzeczywistość jest poetyckie. A te mózgi właśnie gdzieś latają, no i je pokazuje w taki jakiś sposób różny, że nie są one tam, gdzie powinny być. A te geometryczne formy? To jest zupełnie stare i tutaj nad tym bym się nie zastanawiał, ale bo są mózg to... w otoczeniu. A tutaj, no tutaj tak, zrobiłem taką też zmianę małą. Geometryczne, nie architektoniczne. Architektoniczne też, bo to właśnie symbolizuje domy, tak jak idziesz sobie po wsi albo po mieście nocą i patrzysz w te różne okna, które się zapalają i tam ciekawe rzeczy się dzieją. To tutaj jakby jest, że ci ludzie niestety oglądają różne historie podawane przez media różnego rodzaju. Teraz w ogóle jest ciężko zweryfikować, co jest prawdą, a co nie, bo ludzie opierają się na jakichś dziwnych portalach, gdzie są podawane różne informacje wyssane z palca odnośnie innych ludzi. Jest taki jakiś problem, że ludzie zaczynają szukać wroga albo problemu nie w sobie, tylko gdzie indziej. No i to jest właśnie to głęboko ludzka cecha. Miałem taką nadzieję w pewnym momencie, że to się jakby trochę kończy i jest to w marginesie jakby, a nie zaczyna być jakimś mainstreamem w sumie. Uwierzyłeś w nowy, wspaniały świat. Tak, ale to jeszcze powiem tytuł, bo tytuł jest Gdzie rozum śpi, tam budzą się demony, a nie tak jak Goya miał Gdy rozum śpi. Demony mediów, tak? Czyli przełożenie czegoś, co kiedyś się nazywało za słowami piosenki Szklana Pogoda. No, wtedy były szyby niebieskie od telewizorów, a teraz są szyby kolorowe od ekranów komputerów. Tak? Też, tak jest, bo no, wtedy też może było ciężko, jak powstawała ta piosenka, zweryfikować. Chociaż nie wiem, może wydaje mi się, że... Było prościej. A teraz... mniej źródeł informacji, mniejszy chaos, podział na dobro i zło. Wystarczy chyba, wydaje mi się, po prostu zdroworozsądkowo do tego podejść i wiadomo, że wszyscy jesteśmy ludźmi i to samo nas interesuje, czyli w sumie chcemy żyć szczęśliwie i dążymy do tego w różny sposób, uciekając gdzieś, zmieniając miejsce do mieszkania. Zresztą tak jak my też w sumie. Może nie tyle, żeby łatwiej żyć, ale żeby coś nowego zobaczyć. Ciekawiej. Zapytajmy jeszcze Bruna, czy ty jesteś w stanie oderwać się od ekranu telefonu, komputera? Tak. O. To prawda. A co najbardziej cię interesuje? Muzyka, aktorstwo. Czyli, że ty jako... Samą sztukę aktorską. Aha, że ty jako przyszły ewentualnie aktor. Tak. Tutaj jest taka sprawa, że Bruno trochę cierpi w tym Berlinie, ponieważ zostawił w Sopocie pełno rzeczy, które właśnie pozwalały mu się rozwijać w różnych kierunkach, jak na przykład szkołę muzyczną, czy teatr Babus Musicalis, który prowadzą nasze koleżanki z Sopotu i który zresztą jest na bluzie Bruna widoczny. Czarno-złota kolorystyka. Świetny teatr dziecięcy, naprawdę. To akurat nowa bluza. Tak, to widać, ponieważ czas nasz kończy się. Czy państwo wracają nad Zatokę? Teraz właśnie kierunek Sopot. Tak, tylko na 2 dni. Okay. I znowu. Pretensja i żal. Ale do rodziców. Ale ma to swoje jakby plusy, bo jak jesteśmy teraz tak, że przyjeżdżamy często, ale na krótko do Sopotu, to bardziej jakby to wszystko jest skondensowane. No i chwytamy, co możemy. Dużo, spotykamy się ze wszystkimi, mamy nowe plany. Dobrze, powodzenia życzę wam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Za zaproszenie i bardzo nam było miło jak zwykle. Joanna Rusinek. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. A teraz w tej kolejności... Bruno Karkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam, że to też